savo biuriu įsidėjau. Kartu irgi rašinėjau. Tai kam? Ką? Ką žinau, gruoja. Nu gerai, nes man po to atskirai reikės garsą nuiminėti, nu nesvarbu. Aš tu tada, reiškia, pati su tuo dirbti, jeigu turi viską. harmonikudės nepasėmės. Dviejų neturiu. Rašės padėjo. Thank you.

Čia yra vanduo. Čia buvo paskutiniai energijos laišai. Kas norės, gal jis paragauti mano mamybos giros. Ačiū už dėmesį. Stengiausi ieškoti visokių faktūrų, netgi tapau ant kartono visokių. Taip jau nebetapau, nes ten buvo daug labai darbo. Dabar yra darbo taip pat, kaip sakoma, bet ten to paruošiamųjų darbų daugiau žymiai, žinot. Sakyčiau, tie faktūriniai visi, tai čia medžio pjuvenos, klijai. Ir daug atsimenu kaulų klijus virtuvėje, žinot, kokie smaržiai, kokie kaulų klijus, bet taip minutų. Tai va, ir po to ten tepi ant tų kartonų, ir po to ten nežavius. Tai va, šiandien atšventė Marčiūno, kaip sakoma, 85-metį. Labai malonu, kad jūs dalyvavot. Kažin, ar dar Lietuvoje dar kas nors šventė. Tokio, kaip sakoma, tokios asmenybės, gal kas nors. Tai vakarų tai darė. Ir, pavyzdžiui, vienas buvo iš, iš vaikų, tai preparavus, arba tokio, visą nieko nebegėjo, visas tas garsas, kuris skrido ir buvo muzika. Viskas yra muzika, garsas, visas, visas kuris, koks, koks yra taikoje. Ir mes esam muzika, mes čia pavadėjom tokių, nu, čia jau viską aišku, ne, nors sakoma, kam nereikėtų, bet pabaigėm tyla tokia, ta tyla irgi yra muzika, irgi garsas, irgi jūs. Avangardinio kompozitorius Keidžo, kūrinys 4-3 sekundės, nu, fortepijonų ir būtų orkestrų ir visai, man iš trijų dalykų labai rimtas 4 sekundės. Tai kuomet neprisiliečia prie staigų, prie klavišų, atsėdė tas mintas, susitikė, susikaukęs ir kiekvienas tam mintas, kur mūsų gatvėje ar koncertų salėje, ar mūsų produktyva, mes įdomu, jūsų mintis buvo nuskambė yra vėliau. Truputėlį nuskambėjo to kratos ir fokus. Na, kokius sąryšys čia tarp? Žinau, kad mano draugai, mes pavyzdžiui su Emiliu pirmą kartą susitikom. Nu, žinau, ne viską, ne viską. Tiesiog sąryšys čia toks, galbūt jokio gilaus sąryšio nėra. Tiesiog ta žmogus, aš girdėjau į grojant Bachą, Bacho gabaliukas. Sakau, tu sugrosi tą pasižėlį trumpą, reiškia, atlikus tam tikrą veiksmą. Reiškia, nu, bet Leonas yra puikus klasikinių kai kurių kūrinių atlikėjęs armonikėlę. Tai jisai dar, jisai pradėlį, jisai grovė dažnai. Tiesiog vienas sąryšio kaip ir ne. Mums reikėjo melodijos kažkokios. Bet įdomas esu žaidimus. Mintinės tam tam paskui tam barbių tų gimintų skamba tokia disolacija kažkokia. Disolacija, triukšmas, galima sakyti, triukšmas. Čia visas, viskas 20 amžių, visas modernizmas įvykęs nieko naujo, čia viskas jau buvo. Sakome, mes taip pat kažką cituojam, kažką reiškia. Bet labai jūsų muzika ryšiasi su jūsų paveikslais ir su improvizacija. Ačiū. O jūs improvizuojate, bet nežinot, ką grosite? Ne, ne. Iš karto. Nieko nerepetuojam, iš karto koncertuojam. Tiesa, truputėlį tą planelį tokį pasidarė, tokį mažą. Ir prieš pats koncertą aš pasakiau, kas bus mažą. Ir taip mes ten būtų suderinam, tai jau. Ir žinot, ta vadinamoji tą aleatoriką. Atsitiktinė garsų, reiškia, tiesiog pradeda groti žmogus atsitiktinai ir kas gaunasi, tokia improvizacija visiška. Po to užrašo kažkas. Žaidimas iš kažkas, kas jau dar reikia, kas nenusigantas yra žaidimas kauliukais. Jo, žaidimas kauliukais. Ir čia, nuo amžių žinomų teritorijų, grojų, sako mano antikos laikų. Mes Alytuje, aš daug metų mokykloje dailės mokiau. Tai vat su Leonu, kai dabar aš jau čia pakaunėjai, visai Alytuje, tai ten Alytuje dažnai mes sustikdom, tai apgrodom įvairias parodas, apgrodom. Aš visai dėlgai savo metu, jeigu nelaikysime nuo muzikos mokytojų, dainuodom, apsigūdėjom šventėse, kodėl skučiai šiandien. O šiaip tai pavaliaujamas neblogai gitarą gruoja, kažkaip vienkistė sakyti. Bet aš pato svargiškai išmokau armonikėlę gruoti. Tai ta armonikėlė, žinoma, teko Amerikoje būti vasaromis. Daug klausęs tų bliuzo, daug, žinot, tų pamokų, tai YouTube'ose visokiausiuose. Yeah, here you are.